smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 stycznia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Sylwester minął spokojnie, minioną noc podsumowuje policja. Przejście zakażenia koronawirusem powoduje trwałe zmiany nie tylko w płucach, ale także w psychice pacjenta, mówi o tym lekarz zajmujący się ozdrowieńcami. Przedsiębiorcy mają obowiązek zgłoszenia do ZUS-u zawieranych umów o dzieło. Ta zmiana zaczyna obowiązywać od dzisiaj. Poza nielicznymi incydentami Sylwester przebiegał spokojnie. Policja podała, że do północy funkcjonariusze przeprowadzili w sumie 18 tysięcy interwencji. Większość z nich dotyczyła ruchu drogowego, mówi podkomisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Kontrolowaliśmy stan trzeźwości kierujących, kontrolowaliśmy, czy nie poruszają się pod wpływem środków działających do alkoholu, kontrolowaliśmy również stan techniczny pojazdu. W wyniku tych kontroli do północy zostało zatrzymanych 158 nietrzeźwych kierujących, natomiast na drogach doszło do 50 wypadków, w wyniku których życie straciły 3 osoby. Antoni Rzeczkowski podkreślił, że Polacy zastosowali się do ograniczeń związanych z koronawirusem. Chodzi m.in. o sylwestrowe spotkania organizowane w domach. Dzięki temu policjanci nie musieli sprawdzać, czy w mieszkaniach, domach jest zbyt duża liczba osób. Te osoby, które się w większości poruszały pomiędzy godziną 19 wieczorem a 6 rano, poruszały się w sposób uzasadniony, tak więc policjanci nie musieli tutaj podejmować żadnych środków prawnych. Policyjne interwencje dotyczyły m.in. kradzieży sklepowych i włamań. Do północy zatrzymano ponad 450 osób na gorącym uczynku oraz niemal 200 poszukiwanych przez policję. Profesor Jan Szczegielniak, współtwórca pilotażowego programu rehabilitacji osób po przejściu COVID-19, powiedział, że z jego programu korzystają ozdrowieńcy, którzy mają problemy z wykonywaniem czynności dnia codziennego. Gość Polskiego Radia 24 wyjaśnił, że w wielu przypadkach przejście zakażenia koronawirusem powoduje trwałe zmiany nie tylko w płucach czy układzie nerwowym, ale także w psychice pacjenta. Szczególnie dotyczy to młodych ludzi, którym trudno sobie poradzić z pogorszeniem wydolności fizycznej. To są często osoby w sile wieku, które tak naprawdę są zagubione. Wydawałoby się, że no, ta choroba szybko przejdzie, te objawy będą niewielkie, a tutaj się okazało, że one niestety uniemożliwiają powrót do tej aktywności, która była przed zachorowaniem. Do tego dochodzą jeszcze takie objawy jak lęk, depresja, a często objawy związane z zaburzeniami pamięci, koncentracji. Opracowany przez profesora Jana Szczegielniaka program polega w dużej mierze na odpowiednim dawkowaniu wysiłku fizycznego. Każdy z pacjentów jest leczony według indywidualnego modelu, dostosowanego do jego potrzeb i możliwości. Do programu można zgłosić się poprzez każdą placówkę zdrowia zajmującą się leczeniem osób zakażonych koronawirusem. Od dzisiaj przedsiębiorcy mają obowiązek zgłaszania do ZUS-u zawieranych umów o dzieło. Można się z niego wywiązać, wysyłając podstawowe dane o zawartej umowie za pomocą internetowej platformy usług elektronicznych, informuje rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żeprowski. Należy wypełnić specjalny formularz RUT. Zgłosić należy taką umowę 7 dni od jej zawarcia. Formularz można przekazać elektronicznie przez platformę usług elektronicznych. W zgłoszeniu będą przekazywane wyłącznie ogólne informacje dotyczące chociażby zamawiającego, wykonawcy, daty zawarcia i rozpoczęcia i zakończenia umowy, jak też o jej przedmiocie. Paweł Żebrowski zaznaczył, że to rozwiązanie ułatwi weryfikację istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych. Rejestr pozwoli na oszacowanie zawieranych w Polsce umów o dzieło. Zgromadzone w rejestrze informacje będą też wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych oraz do badania kierunków rozwoju przedsiębiorczości. Z powodu niedyspozycji papieża noworocznej mszy w święto Bożej Rodzicielki w Bazylice Watykańskiej przewodniczył sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. W odczytanej przez hierarchię homilii papież napisał, że rozpoczęty rok będzie dobry, jeśli znajdziemy czas dla Boga i troski o bliźnich. Papież napisał, że jak uczy Matka Boża, błogosławieństwo otrzymujemy po to, aby je dawać innym. Zauważył, że dzisiejszy świat jest zanieczyszczony złym myśleniem i mówieniem o innych, o społeczeństwie i sobie samym. Dodał, że przeklinanie, wypowiadanie zła deprawuje i niszczy, a błogosławieństwo odradza i daje siłę. Odniósł się także do pandemii koronawirusa. quest'anno, mentre speriamo... W tym roku, mając nadzieję na odrodzenie i nowe lekarstwa, nie zaniedbujmy troski. Oprócz szczepionki dla organizmu, potrzebujemy także szczepionki dla serca. Jest to troskliwość. Franciszek zaapelował o poświęcenie czasu cierpiącym i samotnym. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Miejscami mrzawka. W Zielonej Górze minus 1 stopień, w Gorzowie i Gdyni 0, w Ełku i Warszawie 2, a w Krośnie, Tarnowie i Legnicy 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt aż 99% taniej. Zamów na euro.com.pl lub przez infolinię. Jak sobota to tylko do Lidla, do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, kup więcej. Jak od soboty to, w Lidlu. Mięso mielone wieprzowe 37% taniej, 2,99 za opakowanie przy zakupie trzech. Ser Gouda w plastrach XXL 12,99 za kilogram. Oraz maliny 50% taniej, 3,99 za 125 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia projekt Radiobook. Wybitne dzieła literackie w najlepszych aktorskich interpretacjach. W tym tygodniu Mocny Człowiek Stanisława Przybyszewskiego czyta Czesław Wołejko. Szukaj nas na YouTubie i Facebooku. Radiobook. Wyobraźnia, która nie śpi. Nazywam się Krzysztof Miruć i jestem architektem. Remont łazienki jeszcze nigdy nie był tak prosty. W Leroy Merlin znajdziesz stelaż WC Geberit w komplecie z miską bezkołnierzową Oslo, wypinaną deską wolnoopadającą już za 937 zł. Odwiedź sklep lub leroymerlin.pl i przekonaj się, jak prosty może być remont łazienki. Leroy Merlin. Oj, jakiś taki słaby dziś jestem, Barbara, że chyba nawet jakby w Media Expert była jakaś promocja, to nie poszedł. Oj, biedactwo. Na szczęście nigdzie nie musisz iść, Marian, bo na mediaexpert.pl są noworoczne okazje. Masz tu laptopa i kupuj. Noworoczne okazje na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wszyscy razem w MediaExpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. From long ago, just a small town romance that you might know. Joe and Mary, Mary and Joe. Our rumor got started, or so they say, that Joe got Mary in the family way. Neighbors started talking, the word got around. Joe said, Mary, gotta blow this town. Breakfast and a motel bed. Up in heaven looking down tonight. 13 godzin i 11 minut mamy nowy rok. Dzień dobry Państwu. My love.

autopromocja. Koncertowy Nowy Rok z Trójką. Już dziś zapraszamy do wysłuchania znakomitych występów, które odbyły się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Po 19 koncert Raya Wilsona z 2016 roku. Po 20 usłyszymy Annę Marię Jopek na jednej scenie z Branfordem Marsalisem. A po 21 genialną pianistkę i wokalistkę Dianę Kral. Zwieńczeniem wieczoru będzie retransmisja koncertu Finka z 2017 roku. Życzymy Państwu pozytywnych wrażeń, nie tylko koncertowych, w nowym roku z Trójką. Autopromocja. Godnie wielokrotnie gościł w audycji, które miałem przyjemność prowadzić dla Państwa w ubiegłym roku. No i bardzo dobrze, i w nowym roku również z nim się spotykamy. Mówiłem o rowerzystach, także biegacze na słuchu, co bardzo nas cieszy. Ci wszyscy, którzy jeszcze w pozycji horyzontalnej otrzymują pozdrowienie od pana Pawła, bezchmurne niebo w Beskidzie Śląskim i na Szyndzień. Biegacze na słuchu. Trójka do trzeciej małpa polskiradio.pl, mailowo 71335 SMS-owo. Nowego z zdrowego życzymy. No, biegaczom chyba nie trzeba, ale myślę, że taka mobilizacja od 1 stycznia jak z nas. Dlatego też takie właśnie sygnały od Państwa i dla Państwa. 14 minut pozostało do godziny 14. I know that there is nothing more that I can say. Caritello też przebojowo w ubiegłym roku towarzyszył nam, co zresztą bardzo nas cieszyło. No i co jeszcze, jak pani Aleksandra się, chciałem powiedzieć, porannie, no niech będzie, że porannie przed 14 wynurza, śledziki zostały, sałatka, dobrze. W pozycji horyzontalnej, proszę się nie śpieszyć, proszę, proszę. Kto z państwa zadowolony, że dziś piątek, ręka w dowolnej pozycji? No to jeszcze przed 14 zagram coś państwu na gitarze. You forever be a damsel in distress. Will you forever be a harbinger of loneliness? Yes, I remember smiles. Yes, I remember wiles behind the square of snow, under the English moon, within the Chelsea sky. You got exactly what you want.